50 languages. 3. Seznamování. Seznamování. Ahoj, ahoj. Dobrý den. Dobrý den. Jak se máte? Jak se máte? Jste z Evropy? Jste z Evropy? Jste z Ameriky? Jste z Ameriky? Jste z Asie? Jste z Asie? Ve kterém hotelu bydlíte? Ve kterém hotelu bydlíte? Jak dlouho už tu jste? Jak dlouho už tu jste? Jak dlouho tu zůstanete? Jak dlouho tu zůstanete? Líbí se vám tady? Líbí se vám tady? Jste tu na dovolené? Jste tu na dovolené? Přijďte ke mně někdy na návštěvu. Přijďte ke mně někdy na návštěvu. Tady máte mou adresu. Tady máte mou adresu. Uvidíme se zítra? Uvidíme se zítra? Mrzí mě to, ale už mám v plánu něco jiného. Mrzí mě to, ale už mám v plánu něco jiného. Čau, čau, naschledanou, naschledanou. Tak zatím, tak zatím.